अवायानी, वायनी, ठीक है। ये जो विशेषण है वह गृहस्थ में नहीं रह सकते, एकाकी कैसे रहेगा, वो तो स्त्री परिग्रह वाला है। अच्छा इधर परिग्रह वो उसका कैसे छूटेगा, निष्परिग्रह कैसे रहेगा, ये नहीं बन सकता। तीन तस्य ध्यान योग विधि विधि अभाव, इसलिए गृहस्थ को ध्यान योग की विधि नहीं है। न तम प्रति योग भ्रष्ट शब्द वचनम उचितम, उसके प्रति योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है, उचित नहीं है। अब वो कहता ऐसा है कि देखो तुम अर्थ का अनर्थ कर देते, अरे एकाकी क्यों नहीं बनेगा। जैसे यज्ञ करने में उसको स्त्री के सहयोग की अपेक्षा होती है, ऐसे ध्यान करने में स्त्री के सहयोग की अपेक्षा नहीं है, इसलिए जब ध्यान करेगा तो एकाकी करेगा। भाई कर्म करने के लिए तो स्त्री के सहयोग के बिना कर्म हो नहीं सकता, क्योंकि पत्नी के बिना तो यज्ञ अग्निहोत्र इत्यादि कर नहीं सकता, हो उसके लिए तो पत्नी अनिवार्य है। लेकिन ध्यान करने के लिए पत्नी की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो एकाकी कह दिया। और यहाँ पर जो है जब ध्यान करेगा तो ये तो चित्तात्मा तो हो ही जाएगा, उस समय शरीर से कोई व्यापार तो करेगा नहीं, ये तो चित्तात्मा हो जाएगा। अब कहो कि त्यक्त सर्व परिग्रह जो कहा, तो त्यक्त सर्व परिग्रह का मतलब ये है कि ध्यान के लिए कोई परिग्रह की अपेक्षा नहीं है, कर्म के लिए परिग्रह की अपेक्षा होती है। घी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, ये सब जो है मंत्र चाहिए, ये सब चीज की आवश्यकता होती है, तो वहाँ तो परिग्रह की अपेक्षा है कर्म करने के लिए। लेकिन जो है वह इसके लिए ध्यान करने के लिए तो जरूरत है नहीं। अच्छा और ध्यान के समय स्त्री की जरूरत नहीं है, इसलिए जो है वो ब्रह्मचारी तो ध्यान के समय है ही है वह, इसलिए सभी का अर्थ गृहस्थ में भी घट। इसी बात को लेकर के कहते हैं टिकट टीका, एकाकी वचनम गृहस्थस्यापि, टीका में देखिएगा एकाकी वचन गृहस्थ में भी लागू हो जाएगा। कैसे, ध्यान काले स्त्री सहायत्व भावाभिप्रायण, ध्यान काल में कोई स्त्री का सहयोग की अपेक्षा नहीं है, इसलिए भविष्य इसलिए वहां पर लग जाएगा इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके अग्निहोत्रादिवत ध्यानस्य पत्नी साध्यत्व अभावात् अप्राप्त प्रतिषेधान, पत्नी साध्यत्व कोई बात नहीं, उसमें अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अग्निहोत्रादि जो है वह पत्नी साध्य है, अग्निहोत्रादिवत ध्यानस्य पत्नी साध्यत्व अभाव, तो पत्नी जो है साधन मान लो या पत्नी के द्वारा साध्य है, पत्नी रूपी साधन का अभाव अथवा पत्नी द्वारा साध्य नहीं है, कौन ध्यान, तो ध्यानस्य पत्नी साध्यत्व अभाव अप्राप्त प्रतिषेधान है, तो जब जो है वो प्राप्त नहीं है तो प्रतिषेध क्यों करेगा शास्त्र। अरे भाई ध्यान में पत्नी की अपेक्षा तो नहीं है ना, तो फिर उसमें उसका निषेध क्यों करेगा शास्त्र, एकाकी क्यों कहेगा, उसके निषेध के लिए एकाकी वह नहीं कहता, क्योंकि ध्यान करना हो तो ध्यान में तो कहीं पत्नी साध्यत्व विधि है नहीं, तो वो पत्नी प्राप्त नहीं है वहां पर, तो प्राप्त नहीं है तो उसके निषेध की क्या आवश्यकता है। इसलिए कहा, देखिए अब भाष्य में देखिए कि नच ध्यान काले स्त्री सहायत्व आशंका इन एकाकित्व विधीयते, ध्यान काल में कोई स्त्री सहाय की अपेक्षा नहीं थी कि जिसके कारण एकाकित्व का विधान किया। न च गृहस्थस्य निराशी अपरिग्रह इत्यादि वचनम अनुकूलम, और गृहस्थ में ये निराशी, अब बताओ गृहस्थ होकर के किसी चीज की इच्छा नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, गृहस्थ है तो पुत्र की इच्छा करेगा, धन की इच्छा करेगा, गौ की इच्छा करेगा, नहीं तो अग्निहोत्र आदि कैसे होगा उसका। इसलिए निराशी भी उसमें नहीं बन सकता है और अपरिग्रह भी नहीं बन सकता है। निराशीर अपरिग्रह इत्यादि वचनम न अनुकूल, ये गृहस्थ में जो है ये अनुकूल नहीं है। और इसलिए क्या है कि उभय विभ्रष्ट प्रश्न अनुपपत्तेश्च, दूसरे जो है उभय विभ्रष्ट गृहस्थ को यदि मान लोगे तो उभय विभ्रष्ट प्रश्न बन नहीं सकता अर्जुन को। अब गृहस्थ को तुमने मान लिया, क्या समझे, तो गृहस्थ का कर्म तो है ही है, जो धर्म का पालन करना है उसी से पालन करता, उसी से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो उभय विभ्रष्ट कैसे होगा। गृहस्थ को यदि ध्यान योगी मानोगे तो उभय विभ्रष्ट तो प्रश्न बन नहीं सकता है। देखिए टीका पे थोड़ा जाइए कि विशेषणांतर पर्यालोचनिया भी न अयम एकाकी शब्दो गृहस्थ परो, दूसरे जो है विशेषण, दूसरे विशेषण कौन है, निराशीर परिग्रह है, ये जो दो विशेषणांतर हैं इनकी आलोचना जब हम करते हैं तो भी एकाकी शब्द गृहस्थ परक नहीं बन सकता है। न छात्र का किंच गृहस्थस्य एकाकित्वादि विवक्षित्वा ध्यान योग विधौ, इन गृहस्थ का ही एकाकित्व इत्यादि मान करके ध्यान योग की विधि किया गया तो तम प्रति उभय विभ्रष्ट प्रश्नो न उपपद्यते, तो उसके प्रति उभय विभ्रष्ट प्रश्न तो बनेगा नहीं। थोड़ी टीका और देखिए, नहीं गृहस्थम प्रति उभयस्मात् ज्ञानात् कर्मणस्य विभ्रष्टत्वम् उपेत्य प्रष्टुम् युज्यते, कहते हैं कि गृहस्थ को गृहस्थ के प्रति दोनों से माने ज्ञान से और कर्म से विभ्रष्टत्व को लेकर के पूछा नहीं जा सकता। क्यों, कि तस्य ज्ञानात् घन से भी, वह ज्ञान से तो भले ही गिर गया पर कर्मणस्तद अभावात् अनुष्ठीय मान कर्म भ्रंशे, ज्ञानाद भ्रंशे भी कर्मण तद अभावात्, यानी कर्म का भ्रंशत्व का अभाव, अनुष्ठीय मान कर्म भ्रंशे भी प्राग अनुष्ठित कर्म वशात, मान लीजिए कि जो है अनुष्ठीय मान जो कर्म है उसका भ्रंश होने पर भी प्राग अनुष्ठित कर्म वशात फल प्रति लंबात, मान लीजिए जिस समय ध्यान कर रहा है तो कर्म नहीं किया है पर यह पहले तो कर्म किया ही है, तो इसलिए प्राग अनुष्ठित कर्म वशात फल प्रतिलंबात, अतो यथोक्त प्रश्न आलोचनया न गृहस्थम प्रति ध्यान विधानोपपत्ति, इसलिए यथोक्त प्रश्न की आलोचना से गृहस्थ के प्रति ध्यान विधान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अब पूर्व पक्षी कहता है कि बात इतनी करते हो फिर किसके लिए होगी, तो कहा सन्यासी, सन्यासी के लिए होगा क्योंकि सन्यासी जो है योग भ्रष्ट हो सकता है, यदि लक्ष्य को नहीं प्राप्त हुआ तो योग भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए अर्जुन के विषय में उसको आशंका हो सकती है कि ये तो जो है मोक्ष भी नहीं प्राप्त किया और कर्म तो छोड़ ही दिया है इसने, कर्म तो छोड़ ही दिया है तो उसका तो परित्याग कर दिया है तो उभय विभ्रष्ट हो सकता है। वो कहता है कि बार बार सन्यासी की बात करते हो, अरे गीता में तो कर्म छोड़कर सन्यासी होने का कोई विधान नहीं। यहाँ तो सन्यासी किसको कहते हैं? ससन्यासी च योगी च न निरक्षण दक्षाक्रिय। जो फलाभिसंधि रहित तो होकर के कर्म करता है उसी का नाम सन्यासी है, उसी का नाम योगी है। सीधी बात कहते हैं। तो यहाँ तो दूसरा सन्यासी तो है नहीं और बार बार उसी की बात करते हो। नन भगवता सन्यास से प्रतिषिद्धत्वात्। भगवान ने तो कर्म छोड़ने का निषेध कर दिया, सन्यास का तो निषेध कर दिया। इसलिए गृहस्थस्य योग विधानात्, गृहस्थ को ही योग का विधान भगवान ने किया है। तो तस्य योग भ्रष्ट शब्द वाच्यत्वम, तो उसी को योग भ्रष्ट शब्द के द्वारा उसी को कहा जाना चाहिए। इसी को कहते हैं अनाश्रित इत्यनेन कर्मिण एव सन्यासित्वम योगित्वम च उक्तम है। देखो, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चक्रियः। तो इसके द्वारा जो कर्मी है उसी को सन्यासित्व और योगित्व जो है कहा गया है। और प्रतिषिद्धम च कहा, फिर दूसरे सन्यास का निषेध कहाँ कहा? न निरग्निर्न चक्रिय, निरग्नि सन्यासी नहीं है, है? अक्रिय सन्यासी नहीं। निरग्नि जो है वो सन्यासी नहीं है, अक्रिय सन्यासी नहीं। न केवलम निरग्नि अक्रिय सन्यासी योगी च किम तरही कर्मेपि कर्म कर्म फलासंगम सन्यस्य कर्म योगम अनुतिष्ठन सत्व शुद्ध्यर्थम स सन्यासी च योगी च भवति इति स्तुयति। कहा कि जो है यहाँ पर कहते हैं कि न केवलम निरग्नि अक्रिय सन्यासी योगी च किम तरही कर्मी अपि, कर्मी भी जो है वह कर्म फलासंगम कर्म फल की आसक्ति को छोड़ करके कर्म योगम अनुतिष्ठन कर्म योग का अनुष्ठान करता हुआ सत्व शुद्ध्यर्थम किसके लिए? अंतकरण की शुद्धि के लिए। सन्यासी च योगी च भवति, वह सन्यासी और योगी है। ये स्तुयते, यह कर्मी की स्तुति की जाती है। हाँ? क्या छूट गया? हाँ, ये जो है नीचे चल अनाश्रित, देखिए ये शंका पक्ष देख लीजिए। अनाश्रित इत्यनेन कर्मण ही सन्यासित्वम योगित्वम च उक्तम, प्रतिषिद्धम च निरग्नि अक्रियस्य च संसारित्वम सन्यासित्वम योगित्वम च इति चेत ये पूर्व पक्ष हो गया। तो सिद्धांति कहता न, सिद्धांति कहता है कि ये बात नहीं है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि भगवद वाक्यम न प्रतिषेध परमिति परिहरति। भगवान का यो भगवान का वाक्य सन्यासी के प्रतिषेध परक नहीं है। न ध्यान योगम प्रति बहिरंग से सतक कर्मणम फलाकांक्षा सन्यासस्तुति परत्वात्। ये जो वाक्य है वह ध्यान योग के प्रति बहिरंग साधन कौन हो गया? कर्म। इसलिए कौन सा कर्म? फलाकांक्षा रहित। तो फलाकांक्षा रहित जो कर्म है उसकी स्तुति पर यह वाक्य है सन्यास का निषेध नहीं है। तो उसका क्या अर्थ होगा? का की अर्थ होगा कि न केवलम निरग्नि अक्रिय व सन्यासी, ये मुख्य सन्यासी हो गया। निरग्री अक्री ही सन्यासी और योगी नहीं है, किम तरही कर्मी अपि, कर्मी भी जो है वह सन्यासी योगी है। कैसे है? कर्म फला संगम सन्यास्य, कर्म फल की आसक्ति को छोड़ करके कर्म योगम अनुतिष्ठन कर्म योग का अनुष्ठान करता हुआ सत्य शुद्ध्यर्थम स सन्यासी च योगी च भवति इति स्तुयते। ये स्तुति करते हैं। एक ऐसा भी मानते हैं कि यदि कोई जो है वह फलाभिसंधि रहित हो करके ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करता है तो वह नैष्कर्म में चला जाता है। देखिए नैष्कर्म में चला जाता है तो वह संन्यास उसका अवश्य भावी है, संन्यास उसका भविष्य में संन्यास उसका अवश्य भावी है। जिसलिए भविष्य में संन्यास उसका सन्यासी योगी उसको बनना है इसलिए भविष्यत वृत्ति से उसको सन्यासी योगी कह देते हैं। ऐसा भी एक टीकाकार का उस दिन शायद नहीं कहा था, श्लोक का अर्थ तो हो गया था, उसी श्लोक का अर्थ है। कोई टीकाकार ऐसा मानते हैं कि जो फलाभिसंधि रहित होकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्मानुष्ठान कर रहा है उसको सन्यासी योगी होना, इस भविष्यत वृत्ति को लेकर के वहां पर सन्यासी और योगी कर रहे हैं। और भाष्यकार भगवान यहाँ कर रहे हैं कि जिसलिए वह साधन है, किसका, योग का, सन्यासी योगी का साधन है, इसलिए साधन होने से उसकी स्तुति की जाए। थोड़ी सी टीका देखिए, स्तुति परत्वमेव स्फुरेति, स्तुति पर ही जो है भगवत वाक्यम न प्रतिषेध परमित परिहरति, न ध्यान स्तुति परत्वमेव स्फुरेति न केवलम सत्व शुद्धार्थम अनुतिष्ठन इति संबंध, सत्व शुद्धि के लिए कर्मानुष्ठान कर रहा है ऐसा संबंध लगा लेना। वाक्य से उभय परत्वमाशंक्य वाक्य भेद प्रसंगान वैवम इत्या, वो कहता भाई स्तुति भी है और संन्यास का निषेध भी है, पूर्व पक्षी का क्या कहना है, इसी वाक्य से कर्मयोग की स्तुति भी और संन्यास का निषेध भी है, का एक वाक्य का दो अर्थ नहीं हो सकता। न कि एक वाक्य न कर्म फलासंग संन्यास स्तुति कर्म फल संन्यास स्तुति और चतुर्शास्त्र प्रतिषेध से उपपद्यते, एक ही वाक्य के द्वारा कर्म फल कर्म फलासंग जो संन्यास है उसकी स्तुति भी की जाए और जो आश्रम संन्यास है उसका निषेध भी किया जाए, ये दोनों एक वाक्य के द्वारा नहीं हो सकता, एक वाक्य का एक ही अर्थ। इतोपि भगवतः संन्यासाश्रम प्रतिषेधो अभिप्रीतो न भवति, और इसलिए भी जो है वह ये निश्चित होता है कि भगवान जो है संन्यास आश्रम का प्रतिषेध नहीं करते, इसे कि नच प्रसिद्धम नहीं नच प्रसिद्धम निरग्ने अग्रस्य परमार्थ संन्यासिनः श्रुति स्मृति इतिहास श्रुति स्मृति पुराण इतिहास योग शास्त्र विहितम संन्यासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधति भगवान। जो प्रसिद्ध जो है सन्यासी कौन है, निरग्नि और अग्नि, अग्नि का परित्याग कर दिया है उसने और अग्नि बने स्मार्थ कर्म का परित्याग कर दिया, श्रोत कर्म का परित्याग कर दिया है और स्मार्थ कर्म का परित्याग कर दिया। ऐसा जो परमार्थ सन्यासी है वो परमार्थ सन्यासी जो श्रुति में भी प्रसिद्ध है, स्मृति में भी प्रसिद्ध है, पुराण में भी प्रसिद्ध है, इतिहास में भी प्रसिद्ध है, योग शास्त्र में भी प्रसिद्ध है और विहित है, श्रुति में भी विहित है, स्मृति में भी विहित है, पुराण में भी विहित है, इतिहास और योग शास्त्र में भी विहित, ऐसे सन्यासित्वम योगित्वम च न प्रतिषेधति भगवान। ऐसे जो है सन्यासित्व और योग्यत्व का प्रतिषेध भगवान नहीं करेंगे। और स्ववचन विरोधाक्ष, यदि यहाँ पर जो है भगवान उसका प्रतिषेध करें तो भगवान के अपने वचन का ही विरोध हो जाएगा। देखिए सबसे प्रसिद्धम संसारित्वम योगित्वम से एक संबंध है, प्रसिद्धम प्रसिद्धत्वम यो व्याकरोति श्रुति स्मृति, इतोपि संन्यासाश्रम भगवान न प्रतिषेधति, इसलिए भी जो है वह संन्यासाश्रम का प्रतिषेध भगवान नहीं करते हैं क्योंकि स्ववचन का विरोध हो जाएगा। कहा स्ववचन का क्या विरोध हो जाएगा, कहा स्ववचन का ही विरोध हो जाएगा, वही वचन विरोधम एव साधयति। भगवान ने स्वयं कहा है कि सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य नैव कुर्वन्न कार्यन आस्ते मौनी संतुष्टो इन किंचित अनिकेत फिर मति विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरित निष्प्रिय सर्वारम्भ परित्यागी इति च, तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि दर्शितानि तैः विरुद्धेत चतुर्थाश्रम प्रतिषेधः। यदि चतुर्थाश्रम का संन्यासाश्रम का प्रतिषेध मानोगे तो भगवान ने कहा देखो सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी नैव कुर्वन्न कार्यन, तो ये गृहस्थ में कैसे घटेगा, मौनी संतुष्टो येन केनचित है, अब गृहस्थ कैसे येन केनचित संतुष्ट होगा है, मौनी कैसे रहेगा, कोई संकल्प कैसे नहीं करेगा, और मान लीजिए कि मान भी लें तो अनिकेत गृहस्थ घर नहीं बनाएगा तो घर नहीं बनाएगा तो जो है वही बताइए कि अग्नि स्थापन कैसे करेगा, तो गृहस्थ कैसे होगा वो। अरे घर से ही तो जो है जब स्त्री परिग्रह उसने किया तो घर तो बनाने होगा उसको, तो अनिकेत नहीं हो सकता है, स्थिर मति भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसको तमाम प्रकार की समस्याएं गृहस्थ में है, तो स्थिर मति कैसे होगा, और विहाय कामान ये सर्मान पुमान चरित्र निष्प्रिय संपूर्ण कामनाओं को छोड़ देता है तो संपूर्ण कामनाओं को कैसे छोड़ेगा गृहस्थ, संपूर्ण कामनाओं को छोड़ देगा यदि तो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी, उसको तो कामना रखनी पड़ेगी, कई इस प्रकार जो है गृहस्थ नहीं हो सकता। निष्प्रिय सर्वारम्भ परित्यागी कह दिया, कोई भी आरंभ करते नहीं, अब कोई आरंभ नहीं करेगा तो यज्ञ कैसे करेगा, मकान कैसे बनवाएगा, कन्या की शादी कैसे करेगा, पुत्र की शादी कैसे करेगा, सर्वारंभ का परित्यागी कैसे गृहस्थ बन सकता है। पीछे तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि वहाँ वहाँ भगवान की जो ये वचन है दर्शितानि तैर विरुद्ध है, उसका विरोध हो जाएगा यदि चतुर्थाश्रम का प्रतिषेध आप कह देते हैं तब तो उसका विरोध हो जाएगा। थोड़ी सी टीका है, अनाश्रित इत्यादि वाक्य से यथातथार्थत्व अनुपत्ति स्तुति परत्व उपपादित उपसंहरति, इसलिए अनाश्रित इत्यादि वाक्य जो है जैसा सुनाई दे रहा है ऐसा उसका अर्थ नहीं है, वो स्तुति परक है, इसका उपपादन कर दिया। अब उपपादन करके उपसंहार करते हैं कि तस्मान मुनेर योगम आरुरुक्षो प्रतिपन्नगारहस्तस्य अग्निहोत्रादि फल निरपेक्षम अनुष्ठीयमानम ध्यान योगारोहण साधनत्वम सत्व शुद्धि द्वारेण प्रतिपद्यते इति स सन्यासी च योगी च इति स्तुयते। इसलिए यही निर्धारित हुआ कि जो मुनि है योगम आरुरुक्षो ध्यान योग को प्राप्त करना चाहता है, प्रतिपन्न गृहस्थ वो जो है गृहस्थ आश्रम में है परंतु सन्यासी बनना चाहता है, ध्यान योगी बनना चाहता है, तो अग्निहोत्रादि फल निरपेक्ष जो साधन, जो फल निरपेक्ष अग्निहोत्रादि का जो अनुष्ठान है अनुष्ठीय मानम ध्यान योगारोहण साधनत्व, ये ध्यान पर निष्काम कर्मानुष्ठान ध्यान योग पर आरोहण का साधन है, तो सत्य शुद्धि द्वारे प्रतिपद्यते, सत्य शुद्धि के द्वारा जो है वह उसको प्राप्त कर लेता है। इति स सन्यासी च योगी च स्तुयते, इसलिए उसको सन्यासी योगी कह करके इसकी स्तुति करते हैं। और सन्यासी ध्यान योग नहीं करेगा तो और क्या करेगा भाई? वो ध्यान योग उपासना जितनी है सब ध्यान है। सन्यासी ध्यान योग ही करेगा और तो कुछ नहीं कर सकता है ना। कर्मकांड तो करेगा नहीं, यज्ञ कराएगा नहीं, अन्य कुछ करेगा नहीं तो क्या करेगा? श्रवण करेगा, ध्यान करेगा, मनन करेगा, यही करेगा ना। तो ध्यान योग ही करेगा और क्या करेगा? और उसका कोई काम है क्या? नहीं, अष्टांग योग से मतलब कोई, अष्टांग योग तो एक पद्धति है, ध्यान योग कोई अष्टांग योग है नहीं है, ऐसे कोई मतलब नहीं, अष्टांग योग नहीं। अरे भाई, चित्त को लक्ष्य में लगाना ये ध्यान योग है। तो सन्यासी क्या करेगा? पंक्ति लगाना नहीं, पंक्ति जो ध्यान लगाना, पंक्ति नहीं, उसके द्वारा ध्यान करता है, इसके द्वारा भी ध्यान करता है। किसका ध्यान करता है? इसमें जो कहा गया है उस लक्ष्य का ध्यान करता है। हाँ, बिना इसके कैसे करेंगे? ब्रह्म प्रकाश जी महाराज कहा करते थे कि जो है वह कली का ध्यान यही है, ये पंक्ति में लगे रहो, ये कली का ध्यान है। इसमें जो लगे रहोगे तो तुम्हारा चित्त लक्ष्य में एकाग्र रहेगा, तो लक्ष्य में एकाग्रता का नाम ही तो ध्यान है ना। इसमें समाधि कहते हैं, समाधि लग जाए, किसी भी पंक्ति में आप लग जाओ तो जो है यदि ठीक प्रकार से लग जाओ तो आपको समाधि लग जाए, क्योंकि इसका अर्थ वही है, दूसरा तो है नहीं। इसलिए कह दिया कि जो है ध्यान योग। स्तुति परम वाक्यम अक्षर योजनार्थम उदाहरति, तो श्लोक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था पर इसका भाष्य नहीं पढ़ा था है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरग्र न चास्य। अनाश्रितो न आश्रितो अनाश्रित किम कर्म फलम, कर्म फल का जिसने जो है वह आश्रय नहीं लिया है। कर्म फल माने कर्मण फलम, कर्म फलम कर्म का जो फल है शास्त्र में कहा गया वही है कर्म फल। इस फल के लिए ये कर्म करना, इस फल के लिए ये कर्म करना, ये तद अनाश्रित कर्म फल तृष्णा रहता इत्यादि। अनाश्रित हो गया मतलब कर्म फल तृष्णा से रहित है। थोड़ी सी टीका देखिए, कर्म फले अभिलाषो नास्ती, कर्म फल में अभिलाषा है नहीं उसकी। एता होता कथम तद अनाश्रितत्व वाच्य युक्ति, इतना मात्र से जो है वह कर्म फल का आश्रय नहीं है, ये कैसी बात कही गई? अरे कर्म फल की अभिलाषा नहीं है। कौन छूट गया? वही मुनि शब्द का अर्थ हो गया कर्म फल सन्यासित्व है। और स्तुति परम वाक्यम अक्षर योजनार्थम उदाहरण है। अब अक्षर योजना के लिए स्तुति परक वाक्य अनाश्रित ले लिया। अब यहाँ पर शंका है कि कर्म फल की अभिलाषा नहीं है, ये बात तो ठीक है, हैं? पर कर्म फल का आश्रय नहीं लिया है, ये बात कैसे बन गई? किसी चीज की अभिलाषा नहीं है तो उसका आश्रय नहीं लिया है, ये कैसे बनेगा? इत्याशंक व्यतिरेक मुखे ने विषजे दी, इसको व्यतिरेक मुख से जो है विस्तार करते हैं। यो ही कर्म फल तृष्णावान, जो कर्म फल की तृष्णा वाला है, स कर्म फलम आश्रितो भवती, वह कर्म फल का आश्रय वाला होता है। अयम तो तद विपरीतो, ये तो उसके विपरीत है, यानी कर्म फल की तृष्णा वाला नहीं है, अतो अनाश्रित कर्म फलम, इसलिए कर्म फल का आश्रय इसने नहीं, इसलिए इसका नाम हो गया अनाश्रित कर्म फलम। कार्यम इत्यादि व्याख्या करोती, कार्यम कर्म करोती, इसका अर्थ करते हैं कि एवं भूतसन कार्यम कर्तव्यम नित्यम काम्यम विपरीतम अग्निहोत्राधिकम करोति निर्वर्तयति। इस प्रकार हो करके कर्तव्य कर्म माने नित्य कर्म, नित्य कर्म है कौन है, काम्य से विपरीत, यानी काम्य अग्निहोत्र भी होता है पर काम्य अग्निहोत्र नहीं करता, वो नित्य अग्निहोत्र करता है। तो काम्य विपरीतम अग्निहोत्राधिकम करोति निर्वर्तयति, यह कश्चित जो कोई भी अधिकारी ईदृश कर्मी स कर्म्यंतरेभ्यो विशिष्यते, वह दूसरे प्रकार के जो सकामी कर्मी है उनसे विशेष होता है। इन निष्काम भाव से नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने वाला जो साधक है वह सकामी जो कर्मी है उनसे विशेष होता है। थोड़ी टीका देखिए, कथम कर्मिण संन्यासित्वम योगित्वम च कर्मित्व विरोधात्। कहते हैं कर्मित्व का विरोध हो जाएगा उसको सन्यासी योगी कैसे मान सकते हैं। कहते ईदृश कर्मी स कर्मी जो है अंतरेभ्यो विशिष्यते, वह दूसरे कर्मियों से विशेष होगा। इत्येवम् अर्थमाह, इसलिए उसकी प्रशंसा कर दिया कि स सन्यासी च योगी च। अरे भाई ये कर्म कर रहा है पर फल नहीं चाहता, ये सन्यासी ये योगी, क्योंकि कर्म का फल नहीं चाहता। सन्यास क्या है, सन्यास परित्याग स यस्यास्तीति स सन्यासी, सन्यास का नाम है परित्याग, वह जिसके पास है वो हो गया सन्यासी। और योगी च क्यों का योगश्चित्त समाधानम, जिसके पास चित्त का समाधान है वह योगी है। स यस्यास्ति स योगी च, इत्येवं गुण संपन्नो अयम मंतव्य है। ये दोनों गुण इसमें, क्योंकि फल जो है वह चित्त को विक्षिप्त करता है, अब फल नहीं है तो उसके चित्त में समाधान है। कर्तव्य बुद्धिया कर्म करता है तो उसके चित्त में विक्षेप नहीं होता, उसके चित्त में समाधान होता है, क्योंकि फल विक्षेप का हेतु होता है, तो फल तो उसमें है नहीं। थोड़ी सी टीका देखिए, न निरग्निर इत्यादि अर्थमा, न केवलम निरग्नि अक्री एव सन्यासी, केवल जो अग्नि से रहित यानी स्रोत कर्म से रहित और स्मार्त कर्म से रहित है वही सन्यासी है, ऐसी बात नहीं। अनग्नि साधना अपि विद्यमाना क्रिया तपोदानादिका यस्य असवक्रिया, अक्री की इसका नाम है, इसी को लेकर के वो अर्थ करते हैं। अरे अग्नि साधना जो है अक्री की इसका नाम है, तो कहा स्रोत कर्म जिसने छोड़ दिया है मान लीजिए है, और दूसरी क्रिया है कौन तप कर रहा है दान दे रहा है, तो ये सब उसमें है तो वो अक्री नहीं होगा। सन्यासी क्या होता है, सन्यासी निरग्नि भी होता है और अक्री भी होता है। तप का आरंभ नहीं करता वो, दान का आरंभ नहीं करता, क्षेत्र चलाने का काम नहीं करता, ये सब काम नहीं करता सन्यासी। स्मार्त कर्म रहित भी है, स्रोत कर्म रहित है तो स्मार्त कर्म रहित। इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं, अनग्नि साधना अभी अविद्यमाना क्रिया, कौन सी क्रिया, तपोदानादिका अयश्याम यस्य, जिसमें तप इत्यादि जो है कर्म नहीं है, असौ अक्रिय, इसलिए वो अक्रिय। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, अग्नि कौन से हैं, तो जब ये स्त्री परिग्रह करता है तो घर में जो है वो अग्नि की स्थापना होती है, तो तीन प्रकार की अग्नि घर में रहेगी है, दक्षिणाग्नि रहेगी, गार्हपत्य अग्नि जिसका नाम है आहवनीय, उसे पूरब दिशा में जिसमें आहुति देता है वो आहवनीय अग्नि है, और अन्वाहार्य पचन ये दक्षिणाग्नि है, जिसमें जो है चरु इत्यादि पकाया जाएगा, भोजन आदि बनाया जाएगा, तो एक मुख्य अग्नि से जो है ये सब अग्नियों का चयन होता है। तो अग्नयो गार्हपत्य आहवनीय अन्वाहारे पचन प्रवृतया ननु अनग्नित्वे सिद्धि अनग्नित्वे सिद्धम अक्रियत्वम का जब अनग्नि हो गया तो कर्म करेगा नहीं कोई, कर्म कैसे करेगा, कर्म तो सब शास्त्रीय कर्म तो अग्नि में होता है, इसलिए अनग्नि कहने से ही जो है सन्यासी तो सिद्ध हो जाएगा। तो अक्री क्यों कहा, तब तो कहा कि सिद्धम अक्रियत्वम अग्निशास्त्रत्वात् क्रियाणाम, क्योंकि शास्त्र की जितनी क्रिया है अग्निशाद्य है, तथा च न निरग्नि इतिवतव अपेक्षित सिद्धि सिद्धि, तो न निरग्नि इतने कह देते तो उससे ही सन्यासी तो सिद्ध हो जाता, तो अपेक्षा की सिद्धि हो जाती। तो कहते न च अक्रिय है, अक्रिय क्यों कहना, इति अनर्थकम, ये तो अनर्थक हो गया या अर्थ की पुनरुक्ति हो गई, अरे उसी का नाम निरग्नि हो गया उसी का नाम अक्रिय हो गया, तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इति तत्राह, तब कहा कि नहीं, अनग्नि साधना अभी अविद्यमान क्रिया तपोदान आदि का यश्य असौ अक्रिय, वो स्मार्त कर्म जो अग्नि में नहीं होता ऐसे स्मार्त कर्म जो तपदान इत्यादि है वो भी नहीं करता है। तो इस प्रकार कह दिया कि अनाश्रित कर्म फल फलम कार्यम कर्म करोति, यह जो कर्म फलम अनाश्रित सन कर्म फल का आश्रय न लेकर के कार्यम कर्तव्य कर्म का पालन करता है, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करता है, सो सन्यासी, वो फल त्याग के कारण वह सन्यासी भी है और चित्त समाधान के कारण योगी भी है। न निरग्नि न चाक्रिय, वो निरग्नि नहीं है अक्रिय नहीं है पर सन्यासी योगी है, अथवा जो है केवल निरग्नि ही सन्यासी, निरग्नि या अक्रिय जो है यही सन्यासी नहीं है बल्कि वो अभी सन्यासी है। कोई कोई ये लगाते निरग्नि ही सन्यासी नहीं है और अक्रिय ही योगी नहीं है, बल्कि ये साग्नि भी है और क्रियाशील भी है फिर भी सन्यासी है और योगी है। कैसे सन्यासी योगी है कि फल का त्याग कर दिया इसलिए सन्यासी है और चित्त का समाधान है इसलिए योगी है। इस प्रकार की स्तुति है कर्म की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो जो भाष्य में कहा था कि स्ववचन विरोधाच है उसको बता दिया कि सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य नैव कुर्वन्न कार्यं आस्ते मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मते विहाय कामान यस्सन्मान पुमांश्चरति निष्प्रिय सर्वारंभ परित्याग इति च तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि दर्शितानि तै विरुद्धेत चतुर्थाश्रम प्रतिषेध। श्लोक की टीका में, की टीका में हाँ क्या है, गृहस्थम प्रति उभयस्मात् ज्ञानात् कर्मणस्य विभ्रष्टत्वम् उपेत्य प्रष्टुम् युज्यते तस्य ज्ञानात् भ्रंशेऽपि कर्मणस्तद् अभावात् अनुष्ठीयमान कर्म भ्रंशेऽपि प्राग अनुष्ठित कर्म वशात् फल प्रतिलम्भात् अतो यथोक्त प्रश्न आलोचनया न गृहस्थम प्रति ध्यान विधानोपपत्ति। कहा कि गृहस्थ के प्रति नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, उभय भ्रष्टत्व जो है उभय भी भ्रष्ट ये गृहस्थ में नहीं घट सकता है। क्यों, कि ज्ञान और कर्म दोनों से जो है यदि कहो कि उभयस्मात् ज्ञानात् कर्मणश्च विभ्रष्टत्वम्। जैसे क्या हो गया कि ज्ञान से भी भ्रष्ट हो गया और कर्म से भी भ्रष्ट हो गया, ऐसा मान लो तो क्या होगा? ऐसा मानने से तो उभय भ्रष्टत्व तो बन सकता है, है? भाई पूर्व पक्ष ऐसा यहाँ पर लो कि पूर्व पक्ष कहेगा कि वो दोनों से भ्रष्ट हो गया, इसलिए उभय भ्रष्टत्व तो बन जाएगा। तो कहते ये भी नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे ज्ञान भ्रष्ट फल होगा, तो इसका तो फल होगा, इसलिए अतो यथोक्त प्रश्न प्रति प्रश्न आलोचनया, इसलिए ये जो प्रश्न की आलोचना से न गृहस्थम प्रति ध्यान विधानोपपत्ति, गृहस्थ के प्रति ध्यान विधानोपपत्ति नहीं बन सकती। दो चीज इसमें ध्यान रखिएगा तब लग जाएगा। ध्यान का फल क्या है? ज्ञान है। और कर्म का फल क्या होता है? दूसरे कर्म के फल होते हैं, स्वर्ग प्राप्ति, देव प्राप्ति, कुछ भी। ये तो सिद्ध कर दिया है कि कर्म जो निष्काम करे तो भी उसका फल। अब गृहस्थ में यदि ध्यान योग की बात होती तो उभय भ्रष्ट तो प्रश्न नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? क्यों? मान लीजिए कि वह योग से मैंने ध्यान योग से भ्रष्ट हुआ है, तो कर्म तो उसके पास है ही है, तो उभय भी भ्रष्ट नहीं हुआ। अब पूर्व पक्षी का कहना यह है कि वो ऐसा है कि वो कर्म भी कर रहा था, ज्ञान भी कर रहा था, अब दोनों से भ्रष्ट हो गया। अब भ्रष्ट हो गया मैंने शरीर छूट गया ना, शरीर छूट गया तब कर्म भी छूट गया और ध्यान भी छूट गया उसका। तब ध्यान का फल जो है वह मोक्ष नहीं मिला, अब कर्म छूट गया उसका। कहा वो कर्म छूट भी जाएगा तो भी जितने दिन कर्म किया है, अब मृत्यु से कर्म छूट जाएगा, अनुष्ठीयमान कर्म छूट गया उस समय, पर पहले जो अनुष्ठान किया है वो तो उसके पास है, वो तो उसके पास है, तो इसलिए उभय विभ्रष्टत्व उसका नहीं बन सकता। हाँ, सन्यासी का बन सकता है। क्यों बन सकता है? कि कर्म तो छोड़ दिया उसने, अब केवल ध्यान अभ्यास कर रहा है, गृहस्थ दोनों का अभ्यास कर रहा है, गृहस्थ दोनों का अभ्यास कर रहा है, और सन्यासी जो है कर्म छोड़ चुका है, तो खाली ध्यानाभ्यास ही है। और ध्यानाभ्यास ही उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे भी छूट गया, पता नहीं इधर का हुआ ना उधर का हुआ, कर्म तो छोड़ ही दिया है।